Famille oyo, motema mabe, mondoki ekoma mosala e, mwana moke lokola ngai, bakundeli nga maseke ya meme liboso ya lopango, batinga motema moto moto, mpona balade, kanda ya nini yo bandeko, mobali ya kampongo na ngai te. Balongolanga motema e, batianga motema ya soso pona koma lokoso na silisa mibali e. Toki pe akufaka e, kisi pe polaka. Malamu bobo mangai na kufa e, nalembinga imwana. Mwana moke lokola ngai, bakundeli nga maseke ya meme liboso ya lopango, batinga motema moto moto mpona balade, kanda ya nini yo bandeko, mobali ya kampongo na ngai te, balongolanga motema e. Batianga motema ya soso mpona koma lokoso na silisa mibali. Toki pe akufaka e, kisi pe epolaka. Malamu bobo mangai na kufa e, nalembingai mwana moto. Manga kelo koma beo Manga na pema kufaka emoti yoyo ya bato Ale la la binanga yo Ale mi mokili teo balinginga la kufae Alo mani susu teo Na chose ya mi balie eh o si ora te bambongo ya mukili koko sa mi bali mabe mingie matide die o sonio matinde motema eh balu kaka yo na mi balie Olo bakayo siyo balaye Oso banini osala kadibatida Osalina chose ya mibalye Osi orate bambongo ya mongi Poko sa mibali mabe mingie Matida diye osonyo koluka kamibali baebi yongo yalelo bandi kokosa matita e Na chance moko mi ko bibisa ikolo ya fiele na yo matita e Kisayo bambanda na miso Alexandrino baby si mote mananga ina bolingo Mubishu mobimba moyo elengi mingi na nzoto Mubishu nazali mobali na yo ya mote ma Nalingiona kokufae Okanisa tena kokikola kisayo bambanda na miso Alexandrino baby si motema nangai na bolingo Obiju mobimba moyo elengi mingi na nzoto Kisayo bambanda na miso Alexandrino baby si motema nangai na bolingo Obiju mobimba moyo elengi mingi na nzoto Nakotuna nanye Nakotuna nzambe Nani balanga nalingi ya ho

kiko balali susu tena mokili Nako vanda seboye Nabalateo, nabalateo, mama Papesi gani teya na moni Nako Toka taki sema ya bolikoi Mote mapasi na zwili kambu Bakinga na yoli bala Lelo yoko miko boyaka Na lili odin motema Osi desizyo po boyaka Pasina swili kambo Kolo bakinga na yoli bala Lelo yoko miko boyaka na lili odin motema Osi desizyo po boyaka Oh, oh. Akolo kanganga po abongisa Mwasi na lindaka Azwi desizyo Nakomele masanga pona longola Basusi oyu Esila kate Ako silika mingi Nako bondela ye ayo kate Alingi ninyo Nako boma moto poto balana Odina lingaka Alingi ngayo Odina lingaka, alinginga yo.